Murmuri. Benvinguts a un nou Murmuri, aquest programa amb el que us volem acompanyar durant l'hora que tenim per endavant i fer-ho a través de cançons que hem seleccionat en aquesta ocasió, deixant-nos emportar pel temps i per l'estació de l'any en la que estem, perquè som així d'influenciables. I tant si voleu comentar la meteorologia d'aquests dies com si teniu alguna proposta musical interessant, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del Facebook, que ens trobareu posant Murmuri Ràdio, com també al Twitter. Així que ja ho sabeu, aquí estem Carlos Secano a la producció i Patricia Balomín als micròfons, per servir-vos. I avui comencem amb un projecte que ens fa especial il·lusió presentar-vos. És el grup que porta per nom La Gran Aliança i que està encapçalat per Vanessa Prado, qui va liderar durant 7 anys un dels nostres grups preferits valencians, que era Índigo, però que es van dissoldre el 2009. Ara comença una nova aventura amb un doble àlbum titulat La Carne y el Acero, produït per Joaquín Pascual. Amb un llegat de grups com Galaxy 500, presenten cançons com aquesta Roja Directa. Yeah. Continuem amb l'energia positiva dels suecs Friska Billjord, que aquest 2011 han publicat el disc The Beginning of the Beginning of the End, un grup que es va formar el 2005 quan dos amics van decidir unir forces després de diverses ruptures sentimentals i potser per això omplen les seves cançons de bones vibracions, per fugir una mica de les ombres de la vida. Aquí us deixem Come On, una cançó que farà les delícies dels amants del pop en estat pur. El cantautor nord-americà Josh Rouse ja fa temps que està decidit a cantar sobre els encants de la seva vida a València. La cançó més característica d'aquest impuls compositiu és la cançó Quiet Town, que va dedicar al Tea, però el cert és que des que es va decidir a quedar-se a viure al Mediterrani per amor, no ha deixat de mostrar el seu nou estil de vida a través de les cançons. I és per això que aquest any ha decidit titular el seu nou disc Josh Rouse and the Long Vacations. En aquesta ocasió s'ha fet acompanyar per dos multiinstrumentistes valencians que l'ajuden a pintar de colors les seves composicions amb els colors d'un dia de platja. Una mostra es titula Digging in the Sun. Show. Ens acostem ara a una de les meravelles de l'Estrella de David, una cançó que jo no em canso d'escoltar i que encaixa molt bé al nostre programa perquè sembla que David Rodríguez l'hagi composat entre murmuris. I ja veureu que mentre sona sembla impossible alçar la veu. L'impuls és simplement acostar l'orella per sentir la història de Cuando te dejé. No trenquem el to intimista que ha fabricat l'Estrella de David per escoltar una de les noves cançons del suec Lonnie Dear, que ha publicat el seu sisè disc titulat Hall Music, un àlbum que ve precedit per alguns fets curiosos. És que el disc es va editar el passat mes d'octubre, però els de Spotify es van equivocar i el van posar a disposició del públic 3 setmanes abans de la data oficial del llançament. Però vaja, anècdotes de banda, aquest és un disc que recomanem per cançons com aquesta que porta per nom Calm Down. Slow down, there's nothing after you. Back down, there's nothing after you. Calm down, there's nothing after you, after you. Slow down, There's nothing after you. Calm down. There's nothing after you. Calm down. There's nothing after you. After you. Para l'orella i escolta el murmuri. Volem endinsar en el nou disc de Maria Coma i utilitzem el verb endinsar perquè les seves noves cançons sembla que siguin com un mar que et van arrossegant d'una altra platja, cadascuna diferent a l'anterior i despullada de qualsevol artifici. En aquest viatge que es diu Magnòlia anem guiats per les notes d'un piano que ens atrau com ho feia el flautista de Melín i d'aquest viatge en parlem amb Maria Coma. Benvinguda. Hola, moltes gràcies. Doncs, com dèiem, estem presentant aquest nou disc que ve precedit d'una altra etapa, que era el teu primer disc, el disc de debut, amb temes com Gat, i en la qual, doncs, dèiem, es diuen pels foros que s'ha evolucionat moltíssim, que aquesta és una nova etapa, que hi ha una gran projecció amb aquest nou disc molt més fosca. Ho veus així o no? Jo veig una evolució que en realitat ha estat molt progressiva, per part meva i entenc que la gent des de fora de cop vegi un disc nou, diferent a l'anterior, però alhora amb molts punts en comú, no? L'anterior també hi havia molta part fosca, de fet jo el veia molt fosc, i el rotllo que hi hagués un parell de cançons un punt més naïf o amables, doncs per mi era una anècdota, però per alguna gent no ho va ser, bueno, és irrellevant. I res, sí, sí que evidentment hi ha hagut una evolució, perquè per mi si no, no hauria tingut sentit fer un nou disc, no? Si no hagués hagut un canvi i una altra intenció. Has fet servir la paraula naïf i realment s'ha fet servir molt per qualificar el teu primer disc. Ara no ho podríem fer servir perquè hi ha molta més complicació, no? en els temes, en l'hora de composar, suposo també, però que la paraula naïf ja l'hauríem d'aparcar una miqueta, no? Sí, de fet, és un adjectiu que tampoc m'agrada per l'altre disc, però bueno, sí que s'ha fet servir realment. I més complicació, no ho sé, el que sí que hi ha hagut és un treball més intens a l'hora de fer els arranjaments de piano i fer unes cançons que neixen d'això, del piano i la veu. Després sí que hi ha hagut una orquestració amb quartet de corda, vents, bateria, contrabaix, però el fil conductor és el piano i la veu per sobre fent la melodia de les cançons. I el piano, com dèiem, doncs és el fil conductor de totes les cançons i és també perquè és l'instrument amb el qual doncs, t'has endinsat en la música. Per què aquest protagonisme? Ara mateix estic en un moment en què em venia molt de gust començar a centrar-me una mica més en la meva part d'instrumentista amb el piano. Fins ara... Sí que el piano era la meva eina i el meu instrument principal, però poder m'havia vist més com a compositora, m'agradava més composar, arranjaments per altres, i ara valoro el fet d'estar tocant jo les peces i valoro molt el fet de saber tocar bé el piano, perquè bueno, m'ho passo de conya fent-ho, no? Però aquests arranjaments, com dèiem, la presència del piano, a Magnolia tenim també doncs, com un projecte com molt general més enllà de musical, és a dir, que ens centrem en el tema de la música, del piano i de la presència dels arranjaments, però sembla com que tot és un projecte que te l'has pres molt personal, no? I que has volgut doncs, fer un projecte artístic, no? Més enllà de només un disc. Sí, sí, sí. Em feia ganes que la gent també pogués veure des del principi una mica la música que jo feia amb el Magnolia a través dels vídeos, no? Perquè crec que té un punt molt cinematogràfic, almenys a mi m'evocava moltes imatges i per això vaig començar a fer vídeos de promo abans d'ensenyar cap cançó amb trossets de música del disc. I aquests vídeos... jo ja els imaginava amb un caire molt experimental, més aviat abstractes, no explicant una història, no fent cap mena de curtmetratge ni res així, sinó al contrari, reforçant la música per la part més intuïtiva seria. I ho vaig voler fer amb Super 8 també, per lligar-ho tot una mica més amb el to amb el que estàvem gravant el disc, que era molt buscant el poro, buscant la impuresa i més proper a l'analògic que no a lo digital. Que de fet sabem que tant tu com el productor Pau Bellver sou molt perfeccionistes amb la música, però que heu buscat doncs, la imperfecció més enllà de l'estudi, no? Sí, més aviat la imperfecció, però potser la naturalitat. Simplement que no crec que sigui allò una imperfecció, sinó al contrari, és el que és i res més. I sobretot ho hem pogut aconseguir al màxim de bé, jo crec, perquè ho hem gravat a casa, no? Llavors tu estàs còmode, estàs amb el teu entorn, no estàs tancat a la típica peixera d'un estudi desconegut, amb un piano desconegut, que també jo al ser pianista, clar, vas a un lloc i toques un piano que no és el teu. La gent que va amb la guitarra doncs, va amb la seva pròpia. Jo doncs, volia gravar el disc també amb el meu instrument i en el meu espai. Llavors era la manera més fàcil... d'estar tranquil·la a l'hora de fer una toma bona i que es pogués percebre així des de fora. Perquè el tema del piano, el fet que no sigui el teu, és realment determinant, és a dir, és una part més, ja hi ha una relació estreta amb l'instrument? Sí, jo, a veure, me'l conec, porto igual més de 10 anys amb aquest piano, en concret. I sí, me'l conec bastant bé. M'encanta molt anar a una sala de concerts i tocar un piano que no és el meu, perquè cada piano té la seva cosa, no? Però bueno, per gravar aquest disc sí que em feia gràcia fer-ho amb aquest. I deies aquesta vessant cinematogràfica i segurament doncs, aquest disc és tan personal també perquè has pogut reflectir una part de tu, doncs, cadascuna en una de les cançons, no? I aquesta part cinematogràfica també té a veure amb el fet que tu també t'hi dediques, per exemple, a música, a pel·lícules, no? A fer banda sonora i, per tant, doncs, forma part una mica de la teva trajectòria musical també, no? Sí, és una part de les coses de música que he fet aquests últims anys, no? Bandes sonores. I és molt diferent per mi fer banda sonora que fer alguns discos, però és una cosa que m'agrada molt, a part que el cinema em mola. I, bueno, haver fet els vídeos, sí, bueno, va tot molt lligat, no? La imatge amb la música. I si jo estic fent la música per un curt, més aviat el que faig és conduir una mica, no? El que pot transmetre aquella imatge. En canvi, en aquest cas, he fet els vídeos després de fer la meva música, però tenint molt clar el que jo ja volia transmetre. Una relació diferent, però les dues coses m'han agradat. Però tant amb la música com amb els vídeos, el que està clar és que t'agrada molt més allò d'intuir que de deixar-ho tot molt clar, no? Perquè moltes situacions, moltes imatges ens transmeten, doncs això, alguna cosa que podem imaginar però que no acabem de veure molt clar, no? Bueno, jo crec que cadascú pot veure-ho molt clar, però des del seu punt de vista. Jo ho veig molt clar des del meu, vale? No, si tens raó que no sóc allò... una tia que parli allò superclar les cançons i amb frases explicant històries molt clares, sinó que deixo una mica la porta oberta que cadascú interpreti. Però segons el meu punt de vista, jo ho tinc molt clar el que vull dir i penso que cadascú ha d'escoltar-ho i interpretar-ho a la seva manera. Segurament les seves experiències faran que sigui una altra interpretació a la meva. Fem una mica una aturada a l'entrevista i escoltem un dels temes de Magnòlia, el que es titula De nit. Què em pots dir d'aquesta cançó que escoltarem ara? Què et puc dir de la cançó? Bueno, primer, per mi és de les millors, de la que els hi tinc més carinyo, i és una cançó que la vaig gravar per primer cop, quan la vaig composar pràcticament al mateix moment, i 3-4 del matí, no me'n recordo bé. I la vaig cantar superfluix, allò amb un... també per no molestar els veïns i perquè tothom estava dormint, i aquella toma és irrepetible. Després ho vam intentar amb el Pau també, ell em va proposar de gravar-la també a les 3 del matí, la toma del disc, per intentar posar-me una mica en el paper un altre cop. I jo crec que va funcionar bastant. I res, és una cançó que parla molt d'una cosa que em passa a mi sovint, que és que m'enamoro, bueno, la primera frase ho diu molt, que m'enamoro dels meus somnis, no? És voler una mica un somni o creure inclús que el vols, però no saps ben bé per què. És això una mica. Doncs escoltem De nit. Quotidianitat m'ignora. El realisme no em diu res. Sóc impacient però no corro. També I em deies que de nit doncs, va sortir així com en el moment que la vas gravar gairebé la primera toma, però és la tònica del disc o no? No sé si hi ha una cançó que pugui definir la tònica del disc, però sí que és una tònica, com si diguéssim, dins del disc que, amb la que em sento molt còmode tocant, molt còmode amb la lletra, vull dir, és una lletra que m'agrada molt i crec que m'hi identifico moltíssim i és un rotllo que em mola, perquè a més està gravat amb sordina, que és un tipus de so del piano que crec que és molt bonic, que no es fa servir massa en els discos, que té com més un to de vellut. I bueno, jo convido a la gent a que es puguin veure també el disc des d'aquest punt de vista. I en aquesta cançó que acabem d'escoltar, de nit, dius coses com que ets impacient però no corres. Això defineix també la teva carrera musical, com te l'aprens? Sí, sóc impacient. Perquè tinc el cap allò quasi a punt d'explotar de ganes de fer coses, no? d'idees contínuament i a sobre si em fan propostes i llavors no saps ben bé què fer perquè no tens temps per tot, no? Però alhora no corro perquè sóc conscient que cada cosa que fas l'has de fer allò, anar-t'hi fixant i si la fas corrent no et sortirà bé. Llavors és un estira i arronsa continu de voler fer moltes coses, però a la que m'introdueixo en un projecte, voler-lo fer bé, per tant, parar una mica el ritme, no? i centrar-me en això. A més que fer un disc d'aquestes característiques en el moment actual, que costa molt, suposo, editar un disc costa moltíssim, però editar un disc que sabem que s'ha d'escoltar de principi a fi, que s'ha d'escoltar no només un cop, sinó que diversos cops, això vol dir que ets una persona que arriscada, que ets una persona temerària, no sé. No crec, simplement que no podria fer-ho d'una altra manera. És a dir, ja, jo crec que ja costa prou, no?, fer... intentar saber què vols i què és el que t'agrada fer i amb què et sents còmode, almenys quan ho trobes, no, fes-ho. Si tu saps que... Si jo sé que m'agrada fer un disc així, aquesta música, coi, doncs ho faig. Sóc conscient que sí que és un disc més d'escoltar, que no de posar de fons, que és un disc que de cap a peus estaria bé sentir-lo per poder-lo entendre. I bueno, jo escolto molta música que és així. Llavors, penso, segur que hi ha gent igual que jo, no?, que li agrada escoltar discos d'aquesta manera, amb cascos o amb un bon equip, i allò, parant tot i només escoltant. Parlem una mica de col·laboracions, perquè en aquest disc doncs, no has estat sola, i a més de tenir gent que ha col·laborat amb diverses cançons, heu comptat també amb el Quartet Brossa, que ara estan molt en boga, també doncs, després d'haver fet el disc amb els Astrut, que ha funcionat tan bé, doncs, tenen un nom ben reconegut, i heu comptat amb ells, no? Sí, ells van venir bueno, a tocar. De fet, els arranjaments els hem fet entre el Pau i jo, de quartet, i buscàvem algun quartet de corda, que siguin bons i que alhora tinguin aquest bon feeling que tenen el Quartet Brossa, que és que jo crec que estan molt acostumats a tocar amb bandes, no només música clàssica, sinó bandes més de pop o així. I clar, els tios pillen de seguida, no?, el rotllo i estan acostumats a gravar en estudi i va anar de puta mare, vam gravar aquí mateix, i a la mateixa sala del piano, i va anar molt bé. I a més tenim una cançó que és Dins Magnòlies, que hi ha molta gent cantant, gent reconeguda del món de la música, doncs inspira, sonarà els Anímic, gent Amniòtics, no?, gent de la discogràfica que s'han sumat en aquest tema i que com ha sorgit això de que al final també doncs, el disc es tituli d'aquesta manera, que la cançó sigui tant com una cosa de col·laboracions... Bueno, per començar, el títol, no, del disc, aquesta cançó és com que resumeix una mica el que significaria la Magnòlia, no? Tot ve d'una instrumental que vaig fer per una banda sonora fa un temps, que la vaig titular Passejant 10 minuts dins d'una Magnòlia, a la cançó. I era tot plegat per una història que jo m'imaginava que dintre la Magnòlia hi havia un món gegant, no?, on es concentraven tots aquells moments bons que has passat amb qui sigui, amics, família, gent propera, i que això ja no t'ho treu ningú, no? És de vegades recordar aquestes coses, doncs van bé. Aquesta cançó està en el disc, en realitat, i li he canviat el títol, es diu 360 graus, en honor al curtmetratge pel qual vaig fer la música, I res, en aquesta cançó dins Magnòlies es resumeix una mica aquesta sensació d'estar recordant els bons moments acompanyada dels amics. I més que res, per això estan cantant el Jordi, el Pau, el Nico, el Zanímic, la Liona, el Casa de Sus, vull dir, estem cantant tots junts, en teoria, recordant aquests moments. I això era l'important per mi per acabar un disc que es diu Magnòlia. I a més, parlant de bons moments i d'una mica de compartir moments, també em sembla que vas anar a un poble a trobar-te també tu mateixa, a trobar també la música, a acabar-la de polir, no?, aquest nou disc. Sí, sí, realment em va anar de conya fer això, perquè estava en un punt aquí que tenia moltes idees, moltes lletres i música i cançons fetes, i allò vaig anar uns 10 dies a un poble, amb una casa, allà hi ha un piano així antic que sona, m'agrada molt el so que té. Em vaig emportar l'ordinador per gravar. I d'allà van sortir algunes cançons que en molt poc temps allà vaig acabar d'ordenar tot el tema del Magnòlia, inclús de pensar el rotllo dels vídeos i tot em va anar molt i molt bé, i em va costar trobar tots aquests dies seguits per fer-ho, i sort que ho vaig fer. A més, era hivern, que jo crec que el Magnòlia és un disc bastant hivernal i es respira aquest ambient. Però tot i que haguem parlat que és un disc fosc, o que la gent digui que és un disc fosc i que doncs, aquest és un disc molt propi d'aquesta estació de l'any, el single de presentació, que ara l'escoltarem, es diu Tots els colors i és una de les cançons més vitalistes, o sigui que també tenim lloc una mica per la llum en aquest disc. Sí, bueno, és que aquest disc l'he composat durant un any, no? Potser no tant, però hi vaig passar també durant l'estiu. I precisament aquesta cançó, me'n recordo que la vaig composar a l'estiu, bueno, en un moment de molta obertura, de voler fer coses, una mica com estic ara, però sobre era estiu, no? I va sortir una cançó amb més llum que les altres, que a mi m'agrada molt també. I parlem de directes, quan serà la presentació d'aquest disc en directe? Serà 23 de març al Palau i ens encantaria que vingués molta gent. Ja es poden comprar les entrades, a més, i res, tinc ganes, perquè serem la banda de sempre, bueno, de sempre no, la banda que serem per fer aquest disc en directe, que som jo, el Pau Ballbé, el Nico Roig i el Jordi Casadesús, 4, més el Quartet Brossa, que aquell dia vindran com a... bueno, músics convidats especials que han gravat el disc i amb els que tenim moltes ganes de tocar. Molt bé, doncs estarem esperant el concert del Palau i mentrestant ens quedem amb aquesta cançó que dèiem tan vitalista de Tots els colors. Així que, Maria, que hi hagi molta sort amb el Magnòlia i que vagin molt bé els concerts. Moltes gràcies. Vinc d'un mar d'uns verds i uns blaus dels més clars. El duo d'Ohio de Black Keys ha anunciat el llançament del seu nou treball discogràfic anomenat El Camino i que estarà disponible en disc de vinil el proper 6 de desembre. I pels abans de les sèries, com jo, us diré que per l'avançament promocional d'aquest disc han comptat amb la col·laboració de l'actor Bob Odenkirk de Breaking Bad, interpretant el típic venedor de cotxes americà. Lonely Boy és la cançó que han avançat per presentar el disc. Continuem amb un veterà, el francès Hubert Félix Thiéfaine, algú que s'ha caracteritzat al llarg de la seva carrera per celebrar els plaers de la vida, ja siguin els carnals com els musicals, i que arrossega un estat d'ànim decadent i alhora seductor, heretat de personatges com Serge Gainsbourg o Leo Ferré. I a més, per les seves cançons s'ha deixat influenciar molt per la poesia francesa i també per autors de la generació beat. Així que anem a sentir el resultat de tota aquesta mescla. Sous un brouillard d'acier, dans les banlieues d'Izmir, de Suze ou Santa Fe, 6 milliards de pantins, au bout de la lumière, qui se met à rêver d'un nouvel univers. Mais toi, tu restes ailleurs, dans un buzz immortel, à fabriquer des leurs en fleurs artificielles, pour les mendiants qui prient les dieux et les chimères, les trafiquants d'espoir aux sorties des vestiaires. Je t'aime et je t'attends. À l'ombre de mes rêves, je t'aime et je t'attends, et le soleil se lève, et le soleil dans un rideau de feu, dans les banlieues d'Oakland, de Cusco ou Montreux, 6 milliards de fantômes qui cherchent la sortie, avec des sonotones et des cannes assorties. Mais toi tu viens d'ailleurs, d'une étrange spirale, d'un maelstrom unique dans la brèche spatiale, avec autour du cou des cordes de piano et au poignet des clous pour taper le mambo. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. Et le soleil dans son plasma férique, dans les banlieues d'Hanoï, de Sfax ou de Munich, 10 milliards de lépreux qui cherchent leur pitance dans les rues de l'amour en suivant la cadence. Mais toi tu cherches ailleurs les spasmes élémentaires qui traduisent nos pensées comme on traduit Homer. Et tu m'apprends les vers d'Anna Akhmatova pendant que je te joue Kedja l'harmonica. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. Et le soleil ivre de ses vieux ors dans les banlieues d'un Cordos, d'Oulan-Bator, 6 milliards de paumés levant la tête au ciel pour y chercher l'erreur dans un vol d'hirondelles. Mais toi tu planes ailleurs sur des nuages flous, dans de faux arcs-en-ciel vibrants de sable mou. Tu chantes des arias d'espoir universel pour faire que le soleil se lève sur nos emails. Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. Et le soleil là-bas sur l'horizon, venant d'Héliopolis, en jouant Hyperion, 6 milliards de groupies qui l'attendent hystériques dans le stade au jour J, en brouillant la musique. Mais toi tu squattes ailleurs dans un désert de pluie, en attendant les heures plus fraîches de la nuit. Et tu me fais danser là-haut sur ta colline, dans ton souffle éthéré de douceur féminine. Je t'aime et je te veux à l'ombre de mes rêves. Je t'aime et je te veux et le soleil se lève. I si pensàveu que a Manchester han deixat d'aparèixer propostes interessants des del Britpop, nosaltres us portem arguments per desmuntar aquesta teoria. L'argument principal es diu Woolif, un grup difícil de catalogar que ha posat en circulació un dels millors discos d'aquest 2011. L'àlbum porta per nom Go to Fire to the Mountain i en ell ens presenten unes cançons que van ser gravades sense descans durant 3 setmanes en una antiga església. I una prova de que la seva és una proposta inclassificable és que durant els mesos que han estat de gira han tocat en llocs com l'òpera de Sydney, per exemple. Perquè veieu de què estem parlant, avui us portem la cançó titulada Dirt. Thank you. Avui acomiadem el programa amb una cançó dedicada als fans de propostes com la de DXX. Són els Lovings, que utilitzen l'electrònica per tocar-nos la fibra més sensible. Amb Skeleton Key us diem adeu. Fins la setmana que ve. Just